आशिक हूँ मैं। कातिल भी हूँ सबके दिलों में, शामिल भी हूँ। चुराना नींदे उड़ाना बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी, मस्ती में डूबी है मेरी शान। झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे। नगमे सुनाना सबको नचाना बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। बादशाह के बारे में आपसे कुछ? अरे रानी, क्या आदमी दिया तुमने मुझे। इसका नाम तो मोती नहीं, सचमुच बादशाह ही होना चाहिए था। इसने कहा है कि कल 4 बजे सेंट पॉल स्कूल में हमारा काम कर देगा। ये मोहब्बत कमजोरी मेरी, चाहत की दुनिया पे मेरा राज। बस रब के आगे झुकता मेरा सर, झुकते मेरे सामने तक तो ताज। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाह का बादशाह। सपने सजाना हंसना हंसाना बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.